ธุรกิจในเรื่องของยางรถยนต์แล้วกันครับขายยางรถยนต์บริการเปลี่ยนยางรถยนต ์ชื่อ สิงโตบิสโตนไป สิงโตเซอร์วิสดีกว่านะ สิงโตเซอร์วิส ครับ โอเคทำหนึ่งเอกสารนี่ว่าครับก็สิงโตเซอร์วิสนะ ครับ กลัวลืมชื ่อครับ นะครับสวัสดีครับคุณสิงโต สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมชื่อสิงโตเซอร์วิสโอเคนะโอเคครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับสวัสดีครับที่นั่นสิงโตสวิตหรือเปล ่ าคร ับ อ๋อ ใช่ครับ ผมเรียนสายคือสิงโตหรือเปล่าครับ อ๋อสิงโตใช่ใช่ครับผมสิงโตครับ ผมพี่พบนะครับจากบิสเฟย์นะครับ ครับผม ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทของเรานะครับมีลูกค้าที่เคยใช้บริการสิงโตนะครับ ครับผม เกิดความประทับใจนะครับและก็ต้องการแนะนำนะครับให้กับบริษัทของเราเนี่ยได้ทำธุรกิจร่วมกับคุณสิงโตในการที่จะป้อนในเรื่องของลูกค้านะคร ับ เข้ามาให้กับคุณสิงโตมาใช้บริการแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรายังมีเรื่องของการเพิ่มลูกค้าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มผลกำไรให้กับคุณสิงโตด้วยน ะ ครับรวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณสิงโตเนี่ยนะครับ 10-20% นะครับไม่ทราบว่าสะดวกเรียนสายกับผมไหมครับ สะดวกครับเรียนสาย สะดวกนะครับก็คืออย่างนี้นะครับข้อตกลงที่ผมพูดมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนัดวันเข้าพบคุณสิงโตนะครับเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันเพราะว่าไม่รู้ว่าบริษัทบิสเฟย์ของผมเนี่ยจะเหมาะกับคุณสิงโตหรือเปล่านะ ครับผม ถ้ายังไงผมขออนุญาตสอบถามนะครับเพื่อนัดวันเวลานะคร ับ ไม่ทราบสะดวกวันพุธหรือวันพฤหัสดีครับ อ๋อเป็นวันพุธดีกว่าครับ เป็นวันพุธ ผมสะดวกวันพุธครับ แล้วไม่ทราบว่าสละเวลาสำคัญของคุณสิงโตเนี่ยไม่ว่าช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายดีครับ ขอเป็นช่วงเช้าครับเพิ่งเปิดร้านใหม่ใช่จะไม่ยุ่งครับ ขออนุญาตลงเวลานะครับวันพุธช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปพบคุณสิงโตนะครับ ครับผมได้ครับ ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนเวลาแล้วกันนะครับเพราะว่าจะขอเข้าไปดูธุรกิจของคุณสิงโต ครับ ว่าบิสเปย์ของเราเนี่ยจะช่วยธุรกิจของคุณสิงโต จะเข้ามาสักกี่โมงครับช่วงเช้า ประมาณสัก9:40แล้วกันครับ โอเคได้ครับได้ครับ จะได้มีเวลาเตรียมตัวด้วย ครับครับผม ถ้ายังไงเดี๋ยวพบเจอกันนะครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคแล้วนะถึงที่ร้านแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณสิงโตสภาพร้านนี่รถใหญ่มากเลยนะครับ ครับผม ปกติผมพี่พบนะครับจากวิกเปย์ที่เราเคยได้คุยกันไว้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมต้องที่ผมเดินชมในร้านของคุณสิงโตเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ ก็มีลูกค้าเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆ แล้วยางนี่เราผมเห็นมีลวดลายอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กเรื่องของยางเนี่ยเราดีลเลอร์จากที่ไหนแล้วครับเราสั่ง อ๋อมีเซลมาติดต่อแล้วก็เขาให้ดีลอยู่30วัน ครับ ครับดีลอยู่30วันก็จะมีลูกค้าในเรื่อยๆพวกนี้ครับ ครับนะก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันในทางโทรศัพท์นะครับ ครับ ก็มีลูกค้าที่เคยเป็นสมาชิกกับบิตเพย์แล้วก็มาใช้บริการของคุณสิงโตเนี่ยแล้วก็แนะนำทางบริษัทมาว่าอยากให้ธุรกิจของคุณสิงโตเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราน ะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมีเนื้อหาที่จะคุยกับคุณสิงโตในทั้งหมด3เรื่องด้วยกัน ครับ เรื่องแรกเนี่ยคงจะขอเกริ่นเรื่องของประวัติของบริษัทของเราก่อนนะครับว่าจะสามารถช่วยเหลือของคุณสิงโตได้ยังไงบ้างนะครับที่ผมได้เกริ่นไป3เรื่องนะครับโทรศัพท์แล้วนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายของคุณสิงโตว่าเมื่อเราจะคุยกันข้อตกลงของเราไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรามาดูว่าภาระค่าใช้จ่ายของคุณสิงโตเนี่ยมีประมาณรายปีเนี่ยเท่าไหร่และบริษัทของเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าหากวันนี้เนี่ยเราคุยกันแล้วทิศทางมันเป็นในทางเดียวกันแล้วก็คุณสิงโตเห็นว่าบริษัทบิตเปย์ของผมเนี่ยสามารถที่จะดีลกันเรื่องของทางธุรกิจได ้ นะครับเราก็จะไม่เรื่องของการเซ็นสัญญาเรื่องของเอกสารนะครับโอเคถ้างั้นผมขออนุญาตสอบถามนะแล้วก็เรื่องของบิตเปย์นะครับที่จะเข้ามาคุยกันวันนี้นะครับคุณว่าเกิดคุณสิงโตเนี่ยเวลาร้านเนี่ยครับมีคนมาใช้บริการเนี่ยนะครับถึง 100% มั้ยครับตามที่คุณสิงโตได้ตั้งเป้าไว้ธุรกิจ จริงๆแล้วแต่ก่อนที่ยอดขายดีๆนะสมัยก่อนนะที่ผมเปิดร้านใหม่ก็มีลูกค้าเยอะแต่ทุกวันนี้เราต้องทําใจนะเพราะว่าเดี๋ยวก็อย่างที่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วก็ยอดก็ลดไปค่อนข้างจะเยอะครับประมาณ 50% เลย 50% ที่ลดลงไปครับ แล้วถ้าเกิดวันนี้นะครับคุณสิงโตบริษัทบิตเปย์แล้วเข้ามาร่วมเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าของคุณสิงโตเนี่ยมีถึง 100% ตามที่คุณสิงโตเนี่ยคาดไว้เนี่ยไม่ทราบว่าคุณสิงโตสามารถที่จะรับ นะครับรองรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการนี้ได้ไหมครับ โอ้ได้ได้ได้ นะ ครับ ใช่ไหมครับ ได้ครับได้เลย โอเคนะครับผมขออนุญาตไม่ทราบว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างคำว่าบาร์เทอร์ละกันนะครับนะหรือว่าการแลกเปลี่ยนนะวันนี้คุณสิงโตต้องการที่จะทำนามบัตรสักหนึ่งอันแล้วก็ทำป้ายโฆษณาเพื่อโปรโมทร้านของคุณสิงโตใช่ไหมครับสมมติว่าราคาอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับ ครับผม วันนี้นะครับคุณสิงโตจะต้องจ่ายเงินสดไปเพื่อฉายบริการใช่ไหมครับ แต่ถามว่าจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้คุณสิงโตเนี่ยนำการบริการในร้านของคุณสิงโตเนี่ยไปแปลเปลี่ยนนะครับเป็นค่าบริการได้คุณสิงโตคิดว่าโอเคไหมครับ เป็นยังไงนะฮะคือไป เอาค่าบริการของเรานะครับแทนที่เราต้องจ่ายเป็นเงินสดจะจ่ายด้วยการบริการของเราแทนคุณสิงโตแล้ว ไปแลกกับนามบัตร ใช่ครับ เอาก็ดีครับ ดีใช่ไหมครับ ดีครับ ถ้างั้นผมถามนิดนึงตอนนี้อะไรเป็นสิ่งสำคัญของคุณสิงโตครับระหว่างมีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นกับประหยัดค่าใช้จ่ายในร้านครับ มีลูกค้า หรือว่าทั้งคู่ เอาทั้งคู่เลยครับ ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้ครับจะเป็นอะไรไหมครับถ้าวันนี้บริษัทบิตเปย์เนี่ยนะครับจะเข้ามานำลูกค้าเข้ามาให้กับคุณสิงโตใหม่ๆมากขึ้นขยายธุรกิจของคุณสิงโตมากขึ้นจะเป็นภาระของคุณสิงโตไหมครับถ้าวันนี้จะต้องเพิ่มพนักงานเพิ่มขึ้นค่าไฟเพิ่มขึ้นค่าแรงเพิ่มขึ้น ไม่ต้องครับก็คือใช้ได้เลยครับเพราะว่า ไม่เป็นภาระใช่ไหมครับ ไม่เป็นภาระเลยครับ แสดงว่าบริษัทบิตเปย์เนี่ยไม่ได้เป็นภาระต่อคุณสิงโตแต่อย่าง ใดครับ ใช่ผมขออนุญาตนะครับธุรกิจบาร์เทอร์นะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเริ่มต้นในประเทศออสเตรเลีย ครับ ธุรกิจของการบาร์เทอร์หรือการแลกเปลี่ยนกันนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีมูลค่าสูงถึง16ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ที่สำคัญในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพียงรัฐเดียวเนี่ยมีผู้ประกอบการที่ร่วมกันบาร์เทอร์นะครับทั้งหมดเนี่ย 450,000 กว่าบริษัทนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีบริษัทที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับอย่างบริษัทบิตเปย์ของผมเนี่ยนะครับทั่วโลกมากกว่า400บริษัทนะครับแต่ว่าบริษัทบิตเปย์ของผมเนี่ยเพิ่งเกิดก่อตั้งขึ้นเมื่อ2ปีกับอีก1เดือนที่ผ่านมาแต่ว่ามีการเจริญเติบโตนะครับทางธุรกิจอย่างมากนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง8ประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะครับเยอรมันเนี่ยเพิ่งจะก่อกำลังจะเปิดนะครับเสรีวันที่1กรกฎาคมนี้เองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยว่าจะเป็นฮ่องกงอินโดนีเซียพม่ากัมพูชาสิงคโปร์นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นทางพันธมิตรทางธุรกิจของคุณสิงโตเลย น ะ ครับ อันนี้ก็คือบริษัทคร่าวๆของบริษัทนะครับต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่สิทธิและก็ผลประโยชน์ที่คุณสิงโตเนี่ยจะได้รับกันอีกนะครับวันนี้นะครับเรามีวงเรียกว่า1บริษัทบิตเปย์เนี่ยรับประกันลูกค้านะครับ 100% เลยนะ ครับ 2นะครับเรามีวงเงินบัตรเครดิตปลอดดอกเบี้ยนะครับให้วงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับแล้วก็ที่3มีวิธีการยืดหยุ่นในการสินค้านะครับและการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสด50 50 50นะครับเงินสดครึ่งนึงเครดิตครึ่งนึงนะครับแล้วก็วันนี้เรามีเรื่องของไม่กำหนดระยะเวลาในการคืนนะ ครับ แล้วก็ที่สำคัญบริษัทไม่รับคืนเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ที่พิเศษที่คุณสิงโตเนี่ยจะได้นะครับนะก็คือเรื่องของการโอเคอ่ะนะครับที่คุณสิงโตจะได้เรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์วันนี้เนี่ยบริษัทบิตเปย์นะครับนอกจากจะทำเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็รวมถึงเครดิตต่างๆมากมายแล้ววันนี้เนี่ยบริษัททำการประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับนานาชาติตัวว่าโอเคไหมครับถ้าวันนี้การบริการของคุณสิงโตเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการทั้งประเทศเลย อ๋อดีมากเลยครับ ดีใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวการ ต้องทำไง แล้วก็วันนี้นะครับนอกจากนั้นยังไม่จบนะครับยังไม่พอเรายังมีเพิ่มอีกเราการันตีเรื่องของการที่คุณสิงโตเนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่ามีชัยชนะเหนือคู่แข่งต่างๆเพราะนะครับถ้าเกิดผมที่ผมผ่านมาเนี่ยนะครับแถวๆเนี่ยมีร้านเปลี่ยนบริการยางเหมือนของคุณสิงโตเลย ใช่ แต่ว่าสิทธิพิเศษของลูกค้าบิตเปย์ครับนะครับในบริเวณโซนแถบนี้คุณสิงโตจะเป็นเจ้าเดียวแล้วก็เจ้าแรกที่นะครับแล้วก็สำคัญคือเราประกันเรื่องของการการันตีคู่แข่ง โอ้เหรอครับ คู่แข่งแต่ละร้านเนี่ยจะไม่มีบริการนี้ดีไหมครับ โอ้ดีดีดี นะครับเราก็มาพูดถึงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาเนี่ยเราจะมีเครื่องบิตเปย์จะมีเครื่องมืออยู่ตัวนึงนะครับเราเรียกว่าบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเนี่ยนะครับปกติทั่วไปบัตรเครดิตที่เราใช้กันเนี่ยนะครับเครื่องมือตัวนี้นี่นะครับนี่คือบัตรเครดิตนะครับที่เราบิตเปย์เนี่ยจะให้กับคุณสิงโตนะครับแต่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยคนพูดไม่ได้ครับไม่ต้องนะครับแล้วบัตรเครดิตเนี่ยครับเราหนึ่งก็คือปลอดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ไม่กำหนดระยะเวลาในการคืนนะครับที่สำคัญครับสำคัญมากๆเลยและผมเชื่อว่าคุณสิงโตก็น่าจะชอบบริษัทไม่รับคืนเป็นเงินสดนะครับ ครับผม นะแต่ว่า แต่ว่ารับคืนเป็นการบริการและสินค้าของคุณสิงโตดีไหมครับถ้าวันนี้เราไม่ต้องจ่ายเงินสดไปแต่ใช้เป็นการบริการแล้วก็ยางที่เห็นค้างสต็อก ดีไหมครับดีมากเลยครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยบริษัทบิดเปนอกจากจะมีการทำการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งที่ให้กับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเรายังเชื่อมธุรกิจต่อธุรกิจวันนี้คุณสิงโตไม่ได้ทำแค่ร้านยางอย่างเดียววันนี้เนี่ยผมจะให้คุณสิงโตเนี่ยเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรทางธุรกิจทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงสถานอุปโภคบริโภคดีไหมครับถ้าวันนี้คุณสิงโตสามารถไปใช้บริการกับพันธมิตรแล้วเสียส่วนต่างเพียงแค่ 5% เท่านั้นเอง โอ้ดีมากเลย ดีใช่ไหมครับแล้วก็สำคัญวันนี้เองเนี่ยนอกจากเราจะมีเรื่องของการตลาดและมาร์เก็ตติ้งเนี่ยบริษัทบิดเปย์เรายังทำการสัมมนาเล็กๆนะครับเพียงอย่างเดือนนึงเนี่ยก็จะมีอยู่2ครั้งนะครับในการพบปะของผู้ประกอบการแล้วก็มีปีนเราจะมีปิดเทรดแฟร์นะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาแลกนามบัตรกันวันนี้คุณสิงโตจะพบกับผู้ประกอบการหลายๆธุรกิจที่ต้องการที่จะโคกับคุณสิงโตดีไหมครับ โอ้ดีมากเลย แล้วก็ที่สำคัญนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกรมสรรพากรของเราเนี่ยนะครับบริษัทบิดเปย์เนี่ยทำการนะครับเขาเรียกว่าชำระภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้รับการยอมรับกับกรมสรรพากรนะครับเพราะฉะนั้นคุณสิงโตมั่นใจได้เลยว่าเราเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นว่าเราต้องขอคุยกันก่อนว่าวันนี้ภาระแล้วก็ค่าใช้จ่ายของคุณสิงโตเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับต่อเดือน ต่อเดือนเหรอถ้าลูกน้อง3คนมันก็นั่งอยู่เฉยๆนะบางที ครับ ก็ 20,000 ค่านู่นค่านี่ก็ประมาณ 60,000 นะฮะ 60,000 ต่อเดือนนะครับปีนึงก็ตกประมาณเกือบ7เกือบ 6 12 720 700,000 นะครับ 700,000 โอ้เยอะมากเลยนะครับ ครับ ถ้าผมบอกว่าวันนี้เนี่ยบิสเปย์ของเราเนี่ยสามารถที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายลงอย่างต่ำนะครับขอแค่ว่าอย่างต่ำ 10-20% โอเคไหมครับ โอเคมากเลยครับ นะอันนี้เป็นแค่อย่างต่ำนะครับแต่จริงเราช่วยได้มากอีกนะคร ับ ซึ่งวันนี้นะครับบริษัทบิสเปย์เนี่ยนะที่ผมได้คุยกับคุณสิงโตมาเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าผมจะสามารถช่วยภาระค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้เรามีบัตรนึงที่ผมอยากจะแนะนำคุณสิงโตมากเลยนะครับก็คือ BIT นะครับหรือว่าวงเงินเนี่ยจริงๆเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 200,000 นะครับ 250,000 จนถึง 500,000 แต่สำหรับคุณสิงโตครับผมคิดว่าธุรกิจที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ต้องการการเติบโตขนาดเนี้ยผมจะคุยกับทางบริษัทให้นะครับเป็นวงเงิน 500,000 บาท อ๋อดีจังเลยครับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เรามีหลายๆช่องทางครับในการบริการสิงโตไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับทั่วโลกนะครับคนที่เป็นสมาชิกบิดเปย์หรือผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกบิดเปย์สามารถโหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยโหลดเข้ามือถือนะครับอันที่2เราจะมีบริการเรื่องของเว็บไซต์นะครับ Bitpay Thailand นะครับเขียนว่า bitpay.co.th ไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด38ภาษาทั่วโลกนะครับหมายความว่าทั้งหมดเนี่ย38ภาษาทั่วโลกเนี่ยหรือคน38ประเทศเนี่ยจะเห็นธุรกิจของคุณสิงโตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าหากวันนี้เนี่ยเกิดคุณสิงโตไม่อยู่ที่ร้านนะครับวันนี้เขาเรียกว่าเป็นบินใบเสร็จนะครับใบเสร็จตัวเนี้ยคุณสิงโตให้ลูกน้องเขียนได ้ นะครับโดยที่วันนี้เราจะมีสติกเกอร์ตัวหนึ่งในการแปะที่หน้าร้านนะครับสมาชิกของ Bitpay ทั้งหมดเนี่ยจะมาใช้บริการของคุณสิงโตโดยผ่านเห็นสังเกตง่ายๆก็คือนะครับสัญลักษณ์ตรงนี ้ แล้วก็ที่สำคัญเราทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็โฆษณาเนี่ยผ่านหลายๆช่องทางแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้เรามีเรดิโอออนไลน์นะครับทุกๆคนในหลายๆประเทศที่เป็นพันธมิตรของเรา8ประเทศจะได้ยินแล้วก็ทางธุรกิจของคุณสิงโตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นหัวเมืองของในประเทศไทยก่อนนะครับจะมีกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตหัวเมืองหลักๆสำคัญแล้วก็ในพัทยาเนี่ยมีมากกว่า4แล้วนะครับจะเห็นทางธุรกิจคุณสิงโตเลยแล้วก็ที่สำคัญอันนี้เนี่ยเป็นใบเสร็จแบบธรรมดาครับนะถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาใช้นะเนี่ยเราตัวเราเองไม่อยู่เนี่ยเขาสามารถเขียนรหัสนะครับนะ CVC 13หลักแล้วก็ทำการเขียนชำระเงินเหมือนเป็นใบเสร็จธรรมดาน ะครับ แต่ว่าวันนี้เองต้องบอกกับคุณสิงโตว่าวันนี้เรามีส่วนหนึ่งที่จะมอบให้กับคุณสิงโตอีกเรื่องนึงนั่นคือ TCO นะครับ TCO หรือว่าเลขาส่วนตัวของคุณสิงโตปกติเวลาจ้างเนี่ยจ้างพนักงานคนเนี่ยวันละเท่าไหร่ครับ300หรือเปล่า 300ครับ นะครับก็เดือนนึง 9,000 นะครับแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าวันนี้บริษัทบิสเปย์ของเราเนี่ยเหนือชั้นไปกว่านั้นคือเราจะมี TCO เนี่ยคอยจัดการเรื่องต่างๆให้ของคุณสิงโตดีไหมครับก็วันนี้เรามีทีมงานมาร์เก็ตติ้งเลขาส่วนตัวรวมถึงผู้จัดการบัญชี3อย่างคนๆเดียวไป พอดีมากเลยครับ นี่นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรื่องของค่าบริการนะครับเราต้องเสีย 9,000 ไม่ต้องไปเสียเป็นหมื่นแต่วันนี้บริษัทนะครับมีค่าบริการก็คือ428บาท นะครับที่เป็นรายเดือนที่คุณต่อเดือนครับแต่ว่าอันนี้เขาจะต้องการบริการให้คุณสิงโตอย่างเช่นคุณสิงโตต้องการที่จะขายสินค้าล็อตนี้โทรหา TCO ครับ TCO จะจัดการติดต่อกับเครือข่ายทางพันธมิตรทางธุรกิจของเราเนี่ยมอบให้นะครับแล้วก็ทำการขึ้นลงบนเว็บไซต์ให้เพื่อทำการตลาดแล้วก็มาร์เก็ตติ้งให้คุณสิงโตโดยที่คุณสิงโตเนี่ยเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์เท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการง่ายไปกว่านั้นอีกเราต้องการอยากไปพักผ่อนกับครอบครัวเพียงแค่โทรศัพท์จองล่วงหน้านะครับแต่เราต้องบอกก่อนนะครับว่า TCO เนี่ยเรามีระยะเวลาการทำงานก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9โมงถึง6โมงเย็นแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะปิดทำการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดถ้าเกิดคุณสิงโตเนี่ยต้องการจะไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยรบกวนโทรแจ้งล่วงหน้า 2-3 วันนะครับเขาจะได้จองโรงแรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยExecutive VIP มากกว่านั้นอีกวันนี้เรามีโรงแรม5ดาวต่างๆการใช้บริการต่างๆเข้าร่วมกับธุรกิจมากมายวันนี้คุณสิงโตสามารถที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวโดยที่ประหยัดในกระเป๋าตังค์แต่เปลี่ยนเป็นจ่ายค่าบริการแทนดีไหมครับ โอ้ดีมากเลยครับ นะครับ ผมต้องทำไงบ้างครับเน ี่ยนะครับโอเคนะครับวันนี้เรามีเอกสารตัวนึงนะครับแต่ก่อนอื่นน่ะผมต้องขอเอกสาร3ตัวนี้ก่อนนะครับนั่นคือ1บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ขอสลิปรายจ่ายคุณสิงโตต้องจ่ายในที่ร้านหรือบินใบเสร็จก็ได้ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าครับ ค่าโทรศัพท ์ทั้งค่าโทรศัพท์ค่าบินใบเสร็จที่ออก เอาเยอะไหมครับ สัก 2-3 อันก็พอแล้วครับ ม ีไหมครับ อ๋อมี ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนให้ลูกน้องช่วยจัดเตรียมให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเอกสารนะครับแต่ก็ออกวันนี้เราจะมาเปิดบัญชีร่วมกันนะครับนะบัตรที่ผมบอกคุณสิงโตก็คือวงเงิน 500,000 บาทที่ผมจะไปคุยกับบริษัทให้ณวันนี้ที่คุณสิงโตทำนะครับจะมีค่าใช้จ่ายที่ 39,500 บาทนะครับยังไม่รวมแบบ 7% ถ้ารวมแบบ 7% เนี่ยจะอยู่ที่ 42,250 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยเรื่องของค่าบริการ TCO ที่ผมบอกไปก็คือจะ400บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวงเงินเนี่ยระยะเวลาไม่เกิน7วันครับผมจะจัดการอนุมัติแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องของการติดแบ็คหรือแต่อย่างใด โอเคว ันนี้โอเคมั้ยครับ โอเคครับ ทั้งหมดข้อตกลงที่เราคุยกันมานี้คุณสิงโตว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคุณสิงโตมั้ย เป็น แล้วม ั้ ยดังนั้นผมขออนุญาตใช้ปากกาของผมนะครับแล้วก็ให้คุณสิงโตช่วยเซ็นเอกสารนี้ผมนิดนึง นะครับไข่มุกเอ้ยอยู่ไหนล่ะไปเอาเอกสารมาให้ป้าหน่อยลูก นะครับเดี๋ยวเซ็นเอกสารตรงนี้นิดนึงครับ โอเคครับขอบคุณมากครับจบแล้ว มันมีไข่มุก ไม่ก็สมมุติไง ต้องเอาวันที่ไปส่งเอกสารต้องเอาวันที่ไปส่งแอปต้องใช่ไหมครับ เอาละ ต้องครับ